hérna í Íþróttahúsinu Halla. Strákarnir er að vinna fyrir Ríka Ríka. Já, þeir eru að búa til eitthvað matarduft. Halló.